www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom. De zevende lezing uit Vayikra, Leviticus, heeft als titel Kedushim, heilig. Het wordt meestal samen met de vorige parasha, Acharemot, gelezen. Verlossing uit de ellende van Egypte, uit het slavenbestaan, is een eerste stap. Maar daarna volgt de heiliging. God leert zijn gemeenschap heilig te leven, zodat hij in hun midden kan wonen. Het onderwijs van vandaag is niet specifiek voor priesters of levieten. Nee, het is voor het hele volk. Wat betekent het om heilig te leven? Dat wordt in dit gedeelte uit de doeken gedaan. Hoe leef je het leven van alle dag in het land dat God heeft gegeven? Het woord heilig kan soms zo abstract voor ons mensen zijn. Hier wordt concreet benoemd hoe Gods volk heilig leeft. Heilig leven begint op het moment dat je uit bed stapt tot het moment dat je weer in gaat liggen. En zelfs in de tijd daartussenin. Altijd dus. Het is al vaker gezegd, het boek Leviticus is fundamenteel om de rest van de Bijbel te kunnen begrijpen. Het is het centrum van de Torah, het onderwijs van de eeuwige voor het verloste volk, waar ook wij door genade bij mogen horen. Neem nu de vergadering van de apostelen in Jeruzalem. Het ging om de vraag in hoeverre de gelovigen uit de volken er wel of niet bij konden horen door hun geloof in Yeshua, de Messias. De slotconclusie dat ze zich hebben te onthouden van afgodenoffers, bloed, verstikte dieren en ontucht, komt direct uit de voorgaande hoofdstukken. Dus de Godvrezende uit de volken mogen ook een kring van heiligheid vormen. In de hoofdstukken 19 en 20 komen we de vreemdeling ook steeds weer tegen. In een recente VPRO-documentaire over altijd online zijn, in tegenstelling tot unplugged leven, dus leven zonder internet, smartphones, computers en tablets, werd er gesproken over een soort van heilige ruimtes, waar mensen even niet verbonden zijn met het wereldwijde web en weer tijd zouden hebben om naar elkaar te luisteren. Je zou kunnen zeggen het abnormale tegenover het normale, de standaard. Zo is Bijbels heilig leven in zekere zin ook abnormaal. Je laat je niet langer meevoeren door de machten in de lucht, maar je richt je naar de wetten van de eeuwige. Doe dit en je zult leven, is de belofte. Yeshua haalt dit zelfs aan in Lucas 10, vers 28. En leven heeft primair met liefhebben te maken. Het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste. Met de woorden van Shaul, Paulus, in Efeziërs 4, vers 17 tot 24, gij geheel anders. Dit zeg ik dan, en ik betuig het in de Heer, gij moet niet meer wandelen zoals de heidenen wandelen, in de vergeefsheid van hun denken, met het doordenken in duisternis gehuld, vervreemd van het leven van God, door de onkennis die onder hen heerst, door de verharding van hun hart. Eenmaal gevoelloos geworden, hebben ze zich onbeteugeld eraan overgegeven om inhalig van alle mogelijke onzedelijkheid hun bedrijf te maken. Maar gij hebt niet zo de gezalfde leren kennen, als ge tenminste naar hem hebt gehoord en in hem onderricht zijt, zoals waarheid is in Yeshua, dat je tegen uw eerdere gedrag in het oude mens zijn moet afleggen, dat tegen de bedriegelijke verlangens in te gronde gaat, dat ge vernieuwd moet worden door de geest van uw denken en het nieuwe mens zijn moet aantrekken, dat naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. We willen achtereenvolgens kijken naar de impact van heiligheid op de hele gemeenschap, naar enkele afzonderlijke heiligingswetten en tenslotte naar het gebod van de liefde, dat zo'n belangrijke plaats inneemt in het onderwijs van Yeshua en de apostelen en dat we hier in Leviticus 19 vinden. Ik lees Vayikra, Leviticus 19, vers 1 tot en met 3. De Eeuwige zei tegen Moshe, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Eeuwige, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Shabbat in acht. Ik ben de Eeuwige, jullie God. De eerste twee versen klinken in het Hebreeuws als volgt. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Daber el kol adat bnei Yisrael, wa amarta aleihem, kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. God spreekt tot kol adat bnei Yisrael. Dat is de hele vergadering. In het commentaar van de Joodse uitlegger Rashi lezen we, ik citeer, het leert dat dit hoofdstuk uitgesproken werd terwijl ze alle vergaderd waren. En wel omdat de meeste grondbeginselen van de heilige leer hiervan afhankelijk zijn. Einde citaat. Het woord adat is een verbuiging van het woord eda, vergadering. In het Grieks synagoge. Het werkwoord jaad betekent aanwijzen, bestemmen, een afspraak maken. En een eda, oftewel synagoge, kan om allerlei redenen bij elkaar komen. Als Beit HaKnesset, samenkomst, als Beit HaTefila, huis van gebed, of als Beit HaMidrash, leerhuis. Een ander woord dat van Ja'at is afgeleid is Moed, meervoud Moadim, dat vastgestelde tijden of vaste afspraken kan betekenen. De Ohel Moed is dan de ontmoetingstent. God wil zijn volk ontmoeten. Hier is het volk vergaderd om van de Eeuwige te leren. Kedoshim tiyu. Weest afgezonderd, gebiedende wijs, meervoud. Dit gaat er over het hele volk. Niet alleen de Eeuwige zelf is heilig, afgezonderd. Niet alleen de priesters of de wijdere kring van levieten. Maar heel Israël is geroepen om als een heilig, afgezonderd volk te leven in het land dat de Eeuwige voor hen heeft bestemd. Er is een duidelijke referentie aan de 10 woorden, die het centrum van het boek Shemot Exodus vormen, en hier dus in Leviticus. Volgens de Joodse indeling is het eerste van de 10 woorden Anochi Adonai, ik ben Adonai, uw God, die u, me Eretz Mitzrayim, uit Egypte, mi Beit Avadim, uit het diensthuis, geleid heb. Het eerste woord wordt in een kortere vorm als een echo in onze hoofdstukken steeds herhaald. Ani Adonai Elohechem. Ik ben de Eeuwige, jullie God. Ik ben. Dat is zijn naam. Hij die is, die was en die er zal zijn. Hij roept zijn volk op om hem na te volgen. Wees afgezonderd, want ik ben afgezonderd. Of met de woorden van Yeshua uit Matthäus 5, vers 48. Wees gij dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Petrus richt zich ook op dezelfde manier aan de Joodse gelovigen in de diaspora met de volgende woorden. 1 Petrus 1, vers 14 tot 16. Voegt u als kinderen van gehoorzaamheid niet naar de verlangens van vroeger in uw ontwetendheid, maar zoals hij die u roept heilig is, wordt zo ook zelf heiligen in heel uw wandel, omdat geschreven staat: heilige zult ge zijn, omdat ik heilig ben. Maar hoe ziet heilig leven er dan uit? Of, what would Jesus do? Hij zegt: meen niet dat ik ben gekomen om de Tora of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, nee, om te vervullen. Lees dus Leviticus 19 en 20. Het eerste wat we hier nalezen is: je zult je moeder en vader vrezen en mijn Shabbat in acht nemen. Bijzonder dat de moeder hier als eerste wordt genoemd. Volgens Rashi is dat omdat de natuurlijke vrees naar de vader uitgaat, terwijl het kind eerder de moeder eert dan de vader. Een van de 10 woorden is immers: eer uw vader en uw moeder. De moeder is in elk geval meestal de eerste waar ieder mens mee te maken heeft. Zij heeft als eerste de taak om het kind heilig te leren leven. Daarna de vader. In Hebreeën 12, vers 4 tot 10 wordt gesproken over onze vaders die naar hun beste weten hun kinderen hebben getuchtigd. Lees, hebben opgevoed. God disciplineert ons, zo gaat de tekst verder, zodat we deel krijgen aan zijn heiligheid. In Michelet, Spreuken, 1 vers 8 tot 9, wordt heiligheid als een sieraad voorgesteld. Hoor, mijn zoon, naar vermaan van je vader, verwerp niet onderricht van je moeder, want een krans vol genade zijn zij voor je hoofd, schakels van een ketting om je hals. En niet alleen fysieke moeders en vaders zijn belangrijk. Wat is het heerlijk dat er in gemeente ook geestelijke moeders en vaders zijn, die met hun voorbeeld, hun wijsheid, hun advies anderen inspireren om een geheiligd leven te leiden. Ten tweede wordt het onderhouden van de Shabbat genoemd. In Genesis 1 horen we hoe God scheiding aanbrengt tussen licht en duisternis, tussen water en water, Mayim en Shamayim, tussen land en zee. En hij onderscheidt de Shabbat van de overige dagen van de week. Toen de mens was geschapen, was de eerste dag die volgde de dag van volmaakte rust. De Shabbat blikt ook vooruit, naar de komst van het Messiaanse Rijk op aarde, waar de aarde vol zal worden van de kennis van God, waar het onderricht van de Tora door alle mensen aanvaard zal worden. Deze twee geboden, het vrezen van de ouders, het primaire gezag van God op aarde en het onderhouden van de Shabbat, vormen zo voor Israël de eerste stap in de richting van heiligheid. Want heiligheid heeft alles met onderscheid te maken. Ik lees Vayikra Leviticus 19, vers 14. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Eeuwige. De richtlijnen die in Leviticus naar ons toekomen zijn zeer uiteenlopend van aard. Maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, de heiliging. Deze regel gaat over de inrichting van de samenleving. God heeft een speciale plek voor zwakken en armen, weduwen en wezen, doven en blinden. Wat de twee laatste betreft zou je kunnen zeggen: mensen met een beperking. Ze kunnen niet horen, ze kunnen niet zien. En ook hier wordt weer het woord vrezen gebruikt. Je zult voor je God vrezen, ontzag hebben. Ze mogen niet vervloekt worden en er mogen geen obstakels op hun weg gelegd worden. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk je dan. Je moet wel een type van betrekkelijk laag allooi zijn om een dove in het openbaar schandelijk te bejegenen, zonder dat hij het kan horen, of om expres een struikelblok voor een blinde neer te leggen. In het geval van de dove, er staat lo tekalel. Het werkwoord is kilel. De stam betekent licht maken en is het tegenovergestelde van kawet, zwaar zijn. Iemand vervloeken betekent iemand als veracht of verworpen bestempelen, in plaats van iemand hoogachten. En waarschijnlijk moeten we verder denken. Wat als de persoon in kwestie niet fysiek doof is, maar gewoon niet aanwezig? Als mensen niet kunnen horen wat we over hen zeggen, wil nog niet zeggen dat deze kalala, deze vloek, hem ook niet bereikt. Volgens Kohelet, prediker, 10 vers 20, zijn de vogels zelfs in staat om het geluid van de vloek over te brengen. Ook blinden waren normaal gesproken gedoemd om naar de rand van de samenleving gedrukt te worden. Lees Johannes 9 maar. Het gewone leven was al één groot mikshol, struikelblok voor hen. In de evangelie lezen we over blinden die aan de weg bedelden en hoop kregen op genezing als Yeshua voorbij kwam. Israël had dus nog wat te leren. Als Johannes aan Yeshua laat vragen of hij de Messias wel niet is, antwoordt deze in Matthäus 11, vers 5 en 6. Blinden kijken opnieuw en lammen wandelen, maar laatste worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt goeds aangekondigd. En zalig is hij die één met mij niet tot struikeling gebracht wordt. In Matthäus 18, vers 7 zegt Yeshua: wee de wereld op orde vanwege de struikelblokken. Want het is een noodlot dat de struikelblokken komen. Alleen, wee de mens door wie het struikelblok komt. Yeshua zegt hier dat het onvermijdelijk is dat mensen struikelen, maar dat wij moeten oppassen om niet tot aanstoot te zijn voor een ander om in het koninkrijk van God te komen. Het enige struikelblok dat we niet weg kunnen nemen is de gekruisigde Messias zelf. Maar wij prediken een gekruisigde gezalfde. Voor Joden wel een aanstoot, voor wereldlingen een dwaasheid. 1 Korintiërs 1 vers 23. Maar laten de gelovigen uit de volken het blinde en dove deel van het Joodse volk daarbij niet in de weg staan. In de kerkgeschiedenis zijn er talloze struikelblokken voor hen opgeworpen. Laten we niet vergeten dat de heidenen eerst ook blind waren voor de Messias en doof waren voor Gods stem. Wat een heerlijke belofte lezen we in Jesaja 35. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Er zal een gebaande weg lopen, heilige weg genaamd. Jubelend komen zij uit Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Sacrifice, offering, you do not desire, but you've given me an open ear. When I'm cold as ice and bring to you things burnt with fire, you say, son, keep your spirit clear. That's all that I require. Oh, Holy One, I delight to do your will. On your name I now look, and with awe I now start. And lo, I come. Please write with sacred quill my name in your book and your law in my heart. Faithfulness, mercy, and love you multiply, and there's no one who compares with you. As for me, I was poor and needy, but I know you heard my cry when you drew me from the pit so I could sit with you on high. Oh, Holy One, I delight to do your will. When you came, I forsook all my need to be smart. And lo, I come, give me wisdom and fill my name in your book and your law in my heart. Ten slotte lees ik Vayikra, Leviticus 19, vers 17 en 18. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Eeuwige. We leren in deze parasha over de onderwijzingen, de inzettingen en de rechtsregels om heilig te leven. Daarbij diende Israël zich als volk af te vragen: leven wij als een gewijd of als een gewoon volk? Wat bijzonder dat het liefdegebod één van die heiligingsregels is. En het wordt tweemaal genoemd in Leviticus 19. Eerst in vers 18. Laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Er is iets gebeurd waardoor mensen tegenover elkaar zijn komen te staan. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. Maar laat de wraak aan God over. Hij zal op zijn tijd alle dingen rechtzetten. Met andere woorden, heb je volksgenoten lief, zelfs als ze jou op een bepaald moment tot vijanden zijn geworden. In Matteüs 5, vanaf vers 23, horen we hoe Yeshua bij dit Torah-woord aansluit. Is het de verdienste als je alleen lief hebt wie jou lief hebben? Doen de tollenaars, de zondaars en de heidenvolken niet hetzelfde? Overigens roept nog de Torah, nog de hele Tenach nergens op om je vijanden te haten. Dit moet een uitleg zijn geweest die in die dagen gemeengoed was. Je naaste liefhebben als jezelf wordt door Jacobus het koninklijke gebod genoemd. Shaul, Paulus, gaat zelfs zo ver door in Galaten 5 vers 4 te stellen: want de hele wet is in één woord vervuld in dit: je zult je naaste liefhebben als jezelf. Rabbi Hillel leerde dat overigens al. Toen een zeker heiden hem vroeg: ik wil me bekeren tot het Joodse geloof, maar leer me de Torah terwijl ik op één been sta, antwoordde Hillel: wat je niet wilt dat jou gebeurt, doet dat ook je naaste niet aan. Dat is de hele Torah. De rest is commentaar. Ga heen en leer. Yeshua draaide dit zelfs om. Behandel mensen op dezelfde manier als je wilt dat zij jou behandelen. Dat is het hart van de Torah en de profeten. Liefde is een werkwoord, wordt dan ook vaak gezegd. Laten we lief hebben, niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid, zegt Johannes in zijn brief. Een Torah-geleerde probeert nog een ontsnappingsmogelijkheid door Yeshua te vragen: en wie is mijn naaste? Dan volgt het verhaal van de Samaritaan die zich ontfermt over een halfdode Joodse man. Volgens de gangbare leer waren Samaritanen vijandige vreemdelingen van het ergste soort. Maar in het verhaal toonde hij juist medelijden door iets te doen. Dan zegt Yeshua tegen hem: ga heen en handel op dezelfde manier. Oef, dat brengt ons op de andere plaats in onze parasha over liefhebben. Hoofdstuk 19, vers 33 en 34. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest. We begonnen bij het ontzag hebben voor je moeder en je vader, en we eindigen bij de liefde voor de vreemdeling. Voor de huidige staat Israël ligt hier nog een lastige issue. Er is nog veel werk te verzetten. Laten we dit ondersteunen met ons gebed. Wanneer mensen Yeshua vragen wat het grootste gebod is in de Torah, voegt hij Deuteronomium 6, vers 4 en 5 en Leviticus 19 vers 18 samen. Het eerste is, hoor Israël, Adonai is onze God, Adonai is één. Liefhebben zul je Adonai, je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht. Tweede is dit, liefhebben zul je je naaste als jezelf. Een ander gebod, groter dan deze, is er niet. Dit wordt ook wel de gouden regel genoemd. Maar het kan ook als dooddoener misbruikt worden. Zo van, het draait toch allemaal om de liefde? Maar in hoeverre hebben wij onze naaste werkelijk lief, zoals de Tora zegt? Johannes zegt in zijn brief, en dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. En wat gebood hij ook alweer? In Johannes 13, een nieuw gebod geef ik jullie. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Hieraan zal iedereen weten dat jullie volgelingen van mij zijn. Discipelen van Yeshua horen abnormaal te zijn. Ook wij hebben nog veel huiswerk te doen. Maar gelukkig is de vrucht van de Heilige Geest ook de liefde. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website.

שום אנשיק נשיק על איזה עיניים ולבה עוד נשובה אל ניגון עתיק וזה מיפיירה עוד גבי אין משום אנשיק נשיק על איזה עיניים ולבה עוד נשובה אל ניגון עתיק וזה מפיירף עוד גבי יהיה משום אנשיק נשיק על איזה עיניים ולבב Breathe. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Ata, Ve'en Kamocha. Baruch Shem Kavod, Malchuto Le'olam Va'ed, Ki Rak Ata Ra'ui Le'zevach Toda. Yeshua be'acher ba'olam, en Yeshua be'acher ba'olam, en Yeshua be'acher ba'olam, chutz mimcha, chutz mimcha, chutz mimcha, chutz mimcha, chutz mimcha. Thank you. God, the God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises I will sing. You are my God, the God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises I will sing. You have poured out your Spirit on me and carved your law on the tablets of my heart. Taught me right from wrong, taught my heart your song. Hallelujah. You are my God, the God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises I will sing. You have touched us in all the nations and caused our hearts to turn to you again. Washed away our sin, made our spirits live. Hallelujah. Lord, the time of dispersion is over. We have returned to our land and our God. Lord, the time of confusion is over. Show our nation, Yeshua, your son. Your son. Your son. You are my God, the God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises. I know you, O God, and your praises. I know you, O God, and your praises. the people to Mount Sinai. With a blast on the shofar, he wrote the law with his finger, his children to inspire. He said, make two silver trumpets and learn to play them with skill, so I can call my people in or send them forth at will. Prophesy on the trumpet. Send them out with the trumpet. Amen. Joshua chose priests with trumpets to do some renovation on Jericho. The people did shout at the shofar blast, and the walls just had to go. Gideon faced many thousands with only 300 men. Each blew his trumpet and broke his jug, and the enemy ran and ran. Prophesy on the trumpet, let the truth ring from his bell. Bless the word out from Zion and my law from Israel. To defend the sons of men, shake my enemies with the fanfare, send them out with the trumpet. Times we should be ready to hear a heavenly blast. When Messiah calls his people home, the trumpet will be the last. So prophesy on the trumpet. Let the truth ring from his bell. Oh, bless the word from Zion, the law from Israel. Call out my army with a shofar to defend the sons of men. Shake my enemies with the fanfare. Send them out with the trumpet. Shall come to pass that in the latter days, the mountain of the house of the Lord shall be established on the top of the mountains and exalted above all hills, and all nations shall flow to it. shall come to pass that in the latter days the mountain of the house of the Lord shall be established on the top of the mountains and exalted above all hills, and all nations shall flow to it. Come, let's go up into the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us of his ways, and we shall walk. We shall walk in his path, and we shall walk, and we shall walk in his path. Cause out of Zion shall come forth the Lord. We call it Torah, the word of the Lord from Yerushalayim. Oh, oh, oh. Out of Zion shall come forth the Lord. Of the Lord from Yerushalayim. Yerushalayim, oh Yerushalayim, oh ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. We shall walk in his path, and we shall walk, and we shall walk in his path. Cause out of Zion shall come forth the Lord. We call it Torah, the word of the Lord from Yerushalayim. Out of Zion shall come forth the Lord, and we call it Torah, the word of the Lord from Yerushalayim. Yerushalayim, oh Yerushalayim, oh Yerushalayim. Radio Israel.nl. Het is nu 10:00.